Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Nasılsınız? Günaydın. Şimdi şöyle müzikle başlayalım. Ne, hangi parçayı çaldık? Genç bir rapçi Frank Long ya da yerli Lakota ismiyle Oyate Teka Olamani. My people come from the land. Benim insanlarım topraktan gelir. Yani buradan geliyorlar şeklinde. Rosebud biliyorsunuz Sioux rezervasyonu. Kendisi Rosebud'dan bir Skanku Lakota. Genç bir rapçi, çok başarılı şeyleri var. Bir sürü kazandığı ödüller var. Özellikle bu Native American Music Awards dedikleri yerli Amerikalı müzik yarışmasına aldığı birçok ödülü var. Bir grubu var. Bu bir solo çalışması. Bunun gibi birçok solo çalışmaları var. Ben de aslında yeni kendisiyle tanıştım. Bu Wet'suwet'enlerin direnişinde Kanada'da biliyorsunuz uzun süredir bizim de uzun süredir üzerinde durduğumuz bir direniş hala devam ediyor. Onların çalışmalarına destek veren bir parçası vardı. Wet'suwet'enler paylaştılar. Ben de onun üzerine takip etmeye başladım ve gerçekten genç ama çok başarılı bir sanatçı kendisi. Bugün ona burada ilk defa yer verelim dedim. Eminim ki ilerleyen bölümlerde de farklı parçalarını burada yer vereceğiz. Güzel çalışmaları var çünkü. Evet, evet. Şimdi bir sürü haberimiz var önümüzde. Hemen onlara geçelim istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz geçen hafta IPCC artık kırmızı şeyi verdi, kodu verdi sonunda. Kendileri de söylediler yani bizi çok böyle hani ortaya karışık raporlar ve daha konservatif yaklaşımlarımız yüzünden, daha böyle mild dedikleri yani daha yumuşak yaklaşımlarımız yüzünden iklim krizini eleştiriyorlardı dedi. Bu işte son yaptıkları basın açıklaması ve son yayınladıkları raporla bu eleştirileri biraz cevap vermiş gibi, yani onları kabul etmiş ve evet artık krizin ortasındayız diyorlar. Biz de zaten bunu yaşıyoruz, söylemelerine gerek yok, birebir yaşıyoruz çünkü ülkenin kuzeyinde sel, güneyinde yangınlar şeklinde devam ediyoruz. Diğer ülkelerde bizden çok farklı değil. Şimdi burada Hoysun Lee diye IPCC'nin chair'ı olan yani başkanı olan 2015'ten bu yana Güney Koreli bir akademisyen var. Basın açıklamasında söylediği bir şeyin ben burada altını çizmek istiyorum. Çünkü Dikilen Kaya'yla da birebir örtüşüyor bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyle, anlatmaya çalıştığımız şeyle. Kendisi sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan ama böyle şeylerle yani şirketlerle falan aslında çok corporate bir insan. Aynı zamanda hem akademisyen hem de şirketlerin yapısını ve finansal sektörü çok iyi tanıyan birisi. Söylediği şey çok önemli. Artık indijen halkların yaşam biçimlerini ve onların geleneksel üretim biçimlerini tanımalıyız ve bu yollara geri dönmenin şeylerini bulmalıyız. Yani bu şekilde yaşamın alternatiflerini bulmalıyız. Bu çok önemli çünkü başından beri zaten Standing Rock'la başlayan bizim programımızda da anlatmaya çalıştığımız bu insanların tam olarak bunu söylemeleri. Yani yerli halkların, indijen toplulukların tam olarak bunu söylemeleri. Biz doğayla birlikte bir bütün olarak yaşıyoruz. Biz onun sadece bir parçasıyız. Ona hükmeden değiliz. Biz ondan besleniyoruz. O bizden besleniyor. Ve ancak bunu yaptığımız sürece biz bu dünyada yaşamaya devam edebiliriz. Şimdi biz bunları söylerken arka tarafta kaynıyor tabii. Kanada'da Trudeau biliyorsunuz yeni seçimler için, yani erken seçimler için. Evet, erken seçimler için başvurdu. Kime başvurdu? Genel vali Mary Simon, Kraliçe Elizabeth'in temsilcisi. Bu arada Kanada'nın da bir valilik olduğunu altını çizelim böylece. Biliyorsunuz hala İngiltere'ye, yani daha doğrusu Birleşik Krallığın bir parçası. Her ne kadar kendi özerk yönetimi olsa da. Şimdi bunu neden başvuruyor Mary Simon'a? Çünkü formal olarak artık diyor parlamentoyu azat etmelisiniz. Çünkü seçimlere gidiyoruz. Aslında Trudeau 2023'te seçimlere gidecekti. 2021'de neden, yani daha doğrusu 2020, tabii 2021'de daha 2022'ye bile gelmeden 60 gün içerisinde herkesin yavaş yavaş sandıklara gitmesi bekleniyor. Neden erken seçim kararı aldı? Burada tabii konservatifler inanılmaz derecede şeyler şaşırmış ve panik olmuş vaziyette. Aynı zamanda yeni demokratlar, tırnak içerisinde yeni demokratlar, neo demokratlar yani. Onlar da bunu bir güç gaspı olarak atfediyorlar. Şimdi Trudeau biliyorsunuz 2015'te bir çoğunluk hükümetiyle başa gelmişti. 2019'da bu yüzünü siyah boyadığı fotoğrafların da ortaya çıkmasıyla beraber bayağı bir darbe yemişti. Aslında bence bir tek o fotoğrafların etkisi yoktu. Aynı zamanda Trudeau'nun ortaya karışık çevre politikalarının da çok ciddi etkisi olduğuna inanıyorum ben 2019'daki seçimin sonucunda. Orada azınlık hükümetiyle başa geldi. Şimdi azınlık hükümetindeki elini kuvvetlendirmeye, mümkünse tekrar çoğunluk hükümetine geçmeye çalışıyor. Bunun içinde şey kartının, yani burada kullanacağı kartın Covid olduğuna inanıyor kendisi. Çünkü çok iyi işler yaptığına inanıyor. Özellikle bu şimdi yeni bir şey çıkartıyor Kanada'da. Federal görevlerde çalışan insanların aşı olmuş olma zorunluluğu, yani aşı zorunluluğu getiriyor bir şekilde. Konservatifler burada bayrak kaldırıyorlar. Aman Allah'ım, olamaz bu, yani bir nevi faşizm diyorlar. Siz hiç kimseyi aşı olmaya zorlayamazsınız diyorlar. Öteki tarafta işte Trudeau diyor ki ama işte burada fakir halk çok ciddi bir şekilde darbe alıyor vesaire. Ve uzun lafın kısası bu pandemi içerisinde bu yönde de eleştiriliyor. Yani pandeminin ortasına ne gerek var şimdi alelacele seçimlere gitmenin? 2023'e kadar zaten iktidardasın. Aynı zamanda kamuoyu araştırmaları da işte şu anda %30'larda olan parlamentodaki sandalyelerinin ancak yani taş çatlası %35'i çıkartabileceğini Trudeau'nun söylüyor. Fakat dediğim gibi hani yasa olarak başvurdu, Mary Simon'la görüştü ve 60 gün içerisinde de seçimlerin gerçekleşmesi Kanada'da bekleniyor. Bu arada tabii arkada da bayağı ciddi bir şey var. Yani ya enerji politikası facia, çok ciddi özellikle Wet'suwet'enlerin de içinde bulunduğu birçok petrol boru hatlarına karşı, yani kirli fosil yakıtlara karşı mücadele eden insanların tutuklanmasında harcanan paralar var. Mesela RCMP dedikleri bu Kanadalı atlı polisin özellikle Wet'suwet'en direnişinde, biliyorsunuz Kanada'nın batısında, bizim de sıklıkla burada bahsettiğimiz Wet'suwet'enlerin topraklarından geçecek Trans Mountain boru hattı var. Onu bloke ediyorlar. Hayır, biz topraklarımızın, toprağımızın altından kirli yakıtlar geçirmek istemiyoruz diyorlar. Onların bizim neredeyse 2 senedir burada bahsettiğimiz direnişleri söz konusu ve onların tutuklanmasına ve bu direnişin kırılması için polise harcanan, güvenliğe harcanan, yani federal güvenliğe harcanan parada 20 milyon dolar civarında. Şimdi böyle çok dediğim gibi hani ortaya karışık bir politikası var Trudeau'nun. Aslında konservatifleri de özellikle enerji politikaları konusunda ciddi göz kırpan bir şey söz konusu. Onun yanında Covid'le çok iyi mücadele ettiğini düşünüyor hükümeti olarak. Ve seçimlerde de işte dediğim gibi elini güçlendireceğini zannediyor. Yani önümüzdeki 1-2 bölüm biz biraz Kanada'yı daha yoğun bir şekilde konuşuyor olabiliriz burada. Yani dünyanın da zaten en kirli yakıtını çıkarıyor. Tar Sands denen işte petrol kumulları Aynen. diye. Aynen. Ve Zaten Line 3, evet. mahvetmiş durumda zaten Kanada'nın o bakir orman durumlarını ve dağlık bölgelerini, vadilerini filan akıl almaz Kesinlikle. bir yıkıma uğratmış durumda şimdiden zaten. Evet, ve Line 3'ten de biraz bahsedelim. Line 3'te kapasite artımına gidiyor. Hatta enerji sektöründeki birçok yayın yapan basın organı bunu sevinçle karşılıyorlar. Yaşasın 370 günlük varilden 760 günlük varile, yani her gün 760 varil petrol artık boru hattından çok kısa bir süre içerisinde akabilecek deniyor. Biliyorsunuz biz geçen bölümde Line 3'e bakmıştık ve oradaki direnişi biraz anlatmıştık. Fakat onun da işte önümüzdeki ay aktif hale gelmesi bekleniyor. 9,3 milyar dolarlık bir proje bu aynı zamanda. Kapasite ikiye katlanacak. Line 3'ün ne olduğunu şöyle kısaca hatırlatalım dinleyicilerimize. Alberta'dan Wisconsin'e geliyor. Alberta'daki katran kumlarından çıkardıkları en kirli petrolü, öyle anlatalım, Wisconsin'e taşıyor. Bu zaten mevcut olan bir boru hattı. Bunun bir bölümü yenileniyor. Zaten en fazla işte şey çeken, tepki çeken kısım da burada. Minnesota'dan geçen bölümü. Eski bölümü, işte orası sulak alanlar. Yani wetlands dediğimiz, IPCC'nin de raporunda sıklıkla bahsettiği ve kırılgan ekosistemler olarak belirttiği ve çok önemli ekosistemler olarak tanımladığı yerden onun altından bir boru hattı geçiyor. Enbridge diyor ki ya bu boru hattı artık elek gibi oldu. Hani sızıntılar çok daha yoğun bir şekilde yaşanabilir. Biz bunu yenileyelim. İşte kapasiteyi de hani hazır yenilemişken ikiye de artırmış oluruz. Rotayı da biraz kısaltalım. A noktasından değil B noktasından geçirelim. Şimdi ne var diyeceksiniz bunda? Birçok şey var. Birincisi o boru hattı orada hiç olmamalı. Hadi oldu. Geçtiği yer daha önceden çevre etki değerlendirmesi çok hassas bir şekilde yapılmış ve aslında haritaya da baktığınız zaman sulak alanların etrafından geçen bir rotaya sahip. Şimdi yeni rotada direkt sulak alanların altından geçiyor yeni boru hattı. Biz boru hattlarının en büyük olayının sızıntı olduğunu biliyoruz ve zaten Line 3 daha inşa aşamasında 28 noktada sızıntı kaydetti. Şimdi bunun yüksek kapasiteyle, yani günlük 760 varille tekrardan devreye girmesi söz konusu. Orada yaşanacak potansiyel çevre facialarını artık ben anlatmayayım, siz düşünün. Zaten önümüzdeki bölümlerde de muhtemelen ve üzücü olarak bunlara sıklıkla yer veriyor Evet. Bir olacağız. ufak düzeltme yapmama izin verirsen 760 Lütfen. bin varil günde. Ay pardon, 1.000 tabii ki. Doğru, ben Yani hızlı konuştuğum için. 1.000 760 orada, bin 760 dehşet. bin varil. Evet, Evet. 390 bin varil. Çok teşekkür ederim. 390 bin varilken günlük 760 bin varile, yani Her gün yani bir 200, evet, 1.8 oranında artıyor gibi bir şey oluyor yaklaşık. Evet, şimdi bu şeye de hemen bu hakikaten yürek yakan ve dehşetlere insanı gark eden bir olay bu Line 3 diye üçüncü petrol boru hattı. Burada yeni bir yani yerli kadınların başını çekti. Bu programlarda defalarca konuştuğumuz bir şey. Şimdi yeni bir şey yani Tara Houska ve Winona LaDuke Evet. White Earth Nation diye işte beyaz yeryüzü ulusu mu diyeceğiz nasıl? Onlar yani Women's Earth and Climate Action Network dedikleri WeCan diye Evet. kısaltılan Evet. bir destek de alıyorlar ve dünyaya şikayet etmeye karar vermiş durumlarda nasıl olsa Amerika Birleşik Devletleri dinlemiyor diye ve çok ilginç bazı şeyler de ortaya koyuyorlar. Yani bu şirket Enbridge, şimdi biraz önce bahsettiğin şirket polise 2 milyon dolar yollamış bu şeyleri aktivistlerle daha iyi başa çıksın diye ve şeyde de 700 su koruyucusu water defender dedikleri gözaltına alınmış Line 3 ile Minnesota'da sadece. Yani Evet. hem acı çektirme, psikolojik travma, tehditler, plastik mermiler, mace dedikleri işte o özel job galiba o değil mi? Ve kimyasal Evet. silah kullanılmış. Sularını Evet. korumak isteyen halka karşı diyor. Tara Sadece Houska evet. anlatmış. İnanılmaz Sadece inanılmaz. Evet, sadece o değil, aynı zamanda istenen hapis süreleri de, yani tutuklananlar için istenen hapis süreleri de inanılmaz uzun. Gene Minnesota'da iklim aktivisti Jessica Resnick, biliyorsunuz, Wasatch Federal Hapishanesi'nden Perşembe günü 8 yıllık bir hapis süresine başlayacağını duyurdu. Yani tutuklanmıştı ve 8 yıl içeride yatacak bu kadın ve yaptığı tek şey petrol boru hattına karşı aktivizm. Gösteride bulunmak. Yani evet, yani hiçbir Gösteride bulunmak ve tehdit, direnişe bulunmak. evet, bir tehdit de oluşturmadığımız açık diyor Hauska. Ama Enbridge bütün o Anishinaabe kültürünün ayaklar altına alması ve milyonlarca insanın içme suyunu ve bir de halkın güvenini tamamen yok etmek üzere ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de bir kere daha işte Biden yönetimiyle beraber yerli halk, endijen halkların ve gelecek nesillerin hayatını, yani onları korumayı reddediyor. Ve Evet, biz de bunun için maalesef. uluslararası camiaya başvuruyoruz. Dünya sizi gözlüyor demiş. Evet, yani şimdi Biden hükümetini en başında seçildiği zaman siz biliyorsunuz, ben burada kendi fikrimi Biden konusunda defalarca söyledim. Hala yani doğru, hani kim doğru diyebilirsiniz politikacılar arasında, ama hala anlatıldığı kadar doğru bir insan olduğunu inanmıyorum. Ve zaten kendisi birkaç gün önce OPEC'e giderek daha fazla petrol üretmelisiniz çağrısında Evet, bulundu. biz bunu da Muhteşem, böyle. söyledik. Sevinçle karşıladık, evet. Çok, Evet, yeryüzünün en büyük muhteşem. riyakarlıklarından birini yaptı. Bir tanesi işte, en büyük olayı neydi? Zaten ölmüş olan Keystone XL'i iptal etti. Zaten yani davalardan bir sonuç çıkmayacaktı. Nasıl olsa hukuk onu iptal etmişti. Biden bir zahmet onu tamamen ortadan kaldırdı, ama karşısında bize Lineage gibi bir garabetle birlikte bıraktı. Aynı şekilde Dakota Access Pipeline, DAPL, yani Standing Rock'ın, Dikilen Kaya'nın direnişinin karşısında bulunan kara yılan dedikleri, Black Snake dedikleri boru hattı kapasite artırımına gidiyor aynı şekilde. Bunları Biden hükümeti, yani bunun karşısında durmuyor. Sadece işte sizin de söylediğiniz gibi weekend tarzı, işte indijen kadınlardan oluşan ve içinde indijen toplulukları da barındıran lobiler bunların karşısında duruyor. Tara Husk zaten bundan önceki Keystone XL'e karşı ve daha sonrasında da Standing Rock'ta DAPL'a karşı çok ciddi karşı duruşlarda bulunmuş aktivistlerden bir tanesi. Vinnie Nola Duke. Yani hani bilinen birkaç isim var. Bunların arkasında çok ciddi bir halk var. Ben geçen bölüm sonrasında bir fotoğraf paylaşmışım. O bence çok ikonik bir fotoğraf. Önde federal hükümetin kolluk kuvvetleri var. Onların karşısında onlarla yüz yüze gelen yaşlılar heyeti var. Kadınlardan oluşuyor bu. Onların arkasında genç indijen topluluk ve onların arkasında da sivil halk. Karışık. Ya yani burada beyaz Amerikalılar da var. Aklı başında olan, bunun bizim geleceğimiz olmadığına inanan büyük bir kitle var aslında. Ama işte böyle koca koca adamlar, koca koca beyaz evlerde oturup koca koca anlaşmaların altına imza attıkları zaman bize de mücadele etmekten başka bir şey düşmüyor. Düşmüyor. Ben de şeyi ekleyeyim. Ne? Yani sağlık çalışanları da bir dayanışma gününde büyük bir destek gönderdiler. Başkan Joe Biden'a da mektup yazdılar ve aktivistlerin taleplerini tekrarlayıp artık bu Keystone XL gibi bunu da tamamen Enbridge'i de Line 3'ü de yani 3. petrol hattını da iptal etmesini talep ettiler. Anishinaabe, Minnesota'daki topluluğun kalbinin içinden geçiyor. Bütün antlaşmalara aykırı her türlü yaban şeylerini, pirinçlerini de Evet, mahvediyor Wild diye Rice dedikleri, anlatıyor. hatta Wild evet. Rice dedikleri ve bir de muazzam bir baskı ve travma. Yani kendi halklarının, kendi topraklarını, atalardan kalma haklarını da yerle bir ediyor diye sağlık çalışanlarının kuvvetli bir mesajı da gitti. Biden dinleyecektir herhalde. Umarız. Şimdi tabii burada progresiflerden de biraz bahsedelim. Amerika'da onlar da ciddi bir şekilde yani bütün bu kirli petrol politikalarının karşısındalar ve Biden hükümetinin ciddi oranda aynı bu laf daha önce biliyorsunuz 2019 seçimler öncesinde Trudeau'nun politikaları içinde kullanılmıştı. Mixed bag yani karışık torba. Sen bir yerde zaten %8'i inşa edilmiş Keystone XL'i iptal ediyorsun ama onun yanında Line 3'e sesini çıkarmıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun OPEC'ten hani tamam biz burada devam ediyoruz ama hiçbir şekilde Amerika petrol fiyatlarının yükselmesini göze alamaz. Yani aslında buradaki korku bu Ömer Bey. Şimdi Amerika'daki en büyük şeylerden bu koca kolosal makinanın çarklarını döndüren şeylerden bir tanesi enerji. Ve buradaki petrol fiyatları Amerika'da bir sonraki seçimlerde kimin seçilip kimin seçilmeyeceğini de belirliyor. Hatta program öncesinde de konuşuyorduk. Özdeş sen de diyordun hani bu şekilde giderse Biden Trump'a teslim edecek gibi gözüküyor tekrardan hükümeti. O da arka planda boş durmuyor. Yani bu aslında biz şimdi bugün gülüyoruz ama gelecekte hiç de olasılıklar dışında bir şey değil. Gayet de mümkün gözüküyor. Çünkü ya alternatif düşünülmüyor Amerika gibi büyük şirketlerde. Ama alternatiflerin artık düşünülmesi gerek. IPCC bize kırmızı kodu verdi. Ve burada Kırmızı Biden alarm, için evet. evet kırmızı alarmı verdi ve bizim biz burada zaten başında da söylediğim gibi biz bu kırmızı alarmın içindeyiz ve yaşıyoruz. An itibariyle burada hem Dublin hem Dakota'daki boru hattının, bu arada orada da çok ciddi bir direniş var. Şu anda henüz yasal olarak kesin bir sonuç çıkmadı. O yüzden onu bir sonraki bölümde konuşuruz diye düşünün. Biraz ben de bekliyorum mahkemelerden bir sonuç çıksın diye. Dublin kapasite artırımına gitti. O da günlük varil sayısını ikiye katladı neredeyse. Ve orada da ciddi sızıntılar söz konusu ve bununla birlikte bu Dakota Access boru hattından bahsediyoruz. Bununla birlikte aslında hat şu anda bırakın kapasite artımı normal işlemini bile özür dileyerek yapmak durumunda. Çünkü bir şeysi yok, izni yok. Yani izin şu anda mahkemede görüşülür durumda. Görüş bekleniyor. Görüş kimden gelecek? Ordudan gelecek. Orada tekrardan yeniden bir çevre etki değerlendirme raporu hazırlıyor. Raporun çıkması için en az bir sene daha var. Ve bütün bunlar olurken burada biz işte Line 3'ü konuşuyoruz, seçimleri konuşuyoruz, Biden OPEC'i konuşuyoruz ama Dapple gene orada kör noktaya düştü. Evet. Ve orada da bir kapasite artımı söz konusu. Yani bizim gerçekten bireysel olarak hiçbir şey yapamadığımızı düşünmememiz gerekiyor ve bireysel olarak seçimlerimizi göz önünde bulundurmamız ve kirli seçeneklerden bireysel olarak mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Biz bunun için bir adım attık benim yaşadığım köyde. Bu yaz itibariyle elektrik tüketimini azaltmak ve karbon ayak izimizi biraz silmek için sokak lambalarını solara çevirdik. Solar panellere geçtik. Güneş paneli. Güneş panelleri, evet. Burada da tabii gene burada da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü güneş panellerinin üretici firmalarını çok iyi incelemek gerekiyor. İşte Çin'de Uygurların burada sweatshop dediğimiz o işte çok zor şartlarda, kötü şartlarda zorunlu forced labor denilen köleliğe varan şartlarda çalıştırıldığını bazı üretim merkezler açısından biliyoruz. Yani biz inceledik, yerel üretim yapan bir firma bulduk. Arkasını, önünü elimizden geldiği kadar, bilgimiz olduğu kadar araştırdık. Temiz olduğuna kanaat getirdik ve köyümüzü güneş enerjisine hiç olmazsa sokak lambaları açısından çevirdik. İlerleyen zamanlarda evlerimizi de benzer bir şekilde adapte etmeyi düşünüyoruz. Evet, bunları konuşmaya Yani tabii devam edeceğiz. Çok önemli evet. söylediklerin. Bu arada süre biterken bir de Özdeş'in bir sorusu vardı galiba. Bir dakika içinde onu da konuşalım mı? Konuşalım. Soru dediğiniz herhalde bu Kanada'daki Kanada. gelişmeden Evet. söz ediyorsunuz. Şöyleydi, Trudeau yönetimi yerli halklara yaklaşık 2 milyar TL'ymiş. Yani 300 kaç 20 milyon Kanada doları bir yardımda bulunmuş. Bu da hemen yardımda bulunacağını söylemiş ama bu çok sayıda yerli topluluğa ait mezar bulunmuş kiliselerde Evet, özellikle evet. çocuklar vesaire bunun ardından Bu gelmişti. mezarlar, evet. Ve diğer mezarları aramaya yönelik çalışmaları ve okullarda hayatta kalanları desteklemek için vereceğini açıklamış. Bu yerli halklar tarafından nasıl karşılandı diye soracaktım. Ama vaktimiz de bitti tabii. Evet, vaktimiz bitti. Bunu bir sonraki bölümde uzun Evet. uzun konuşalım. Ben Konuşalım, çok evet. fazla bu toplu mezarlara bahsettiğimiz için bu bölümde onlar yerine biraz enerjiye bakalım dedim ama orada da bayağı ciddi şeyler var, açıklamalar var. Çok kısaca söyleyelim. Vetvetenler bu konuda özellikle çok vokaller ve yani bu parayla falan özür dilenecek bir durum değil gerçekten. Biz hala ölülerimizi toplamaya devam ediyoruz diyorlar. Şeyler, mezarlar açılmaya devam ediliyor. Bir sonraki bölümde biz bunu, benim sözüm olsun, Double'la beraber toplu mezarlara da biraz daha detaylı girelim. Çünkü Deb Haaland'da biliyorsun Amerika'da özellikle Nevada'daki okulların mezarlarının kazılması konusunda bir önerge vermiş. Onun henüz sonucu çıkmadı. Onu da Çıkmadı. biraz Yeni toparlamış İçişleri oluruz. Bakanı'ndan bahsediyoruz. Yeni Yerli İçişleri, departmanca. Amerika'nın yerli kadın İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben Hem teşekkür ederim. görüşmek üzere. Görüşmek İki üzere. hafta sonra görüşürüz. Görüşürüz Özdeş. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.